سورہ یوسف کی آیت نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف کی آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، انہوں نے پہلے سے سازش تیار کی ہوئی ہے کہ ہم حضرت یوسف کو جنگل کے کسی ویران کنویں میں ڈال دیں گے، وہاں سے مسافر گزرتے ہیں، کوئی مسافر وہاں سے آپ کو لے جائیں گے، دور دراز علاقوں میں چلے جائیں گے، تو والد صاحب کی یعنی حضرت یعقوب کی ساری توجہ، ساری مہربانی ہمارے طرف متوجہ ہو. اس تدبیر کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. جب انہوں نے یہ درخواست کی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف کی جدائی سے مجھے غم ہوتا، یہ میرا پیارا لخت جگر اور نور نظر ہے، میں اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا. انی لیحزننی ان تذهبوا بی، اور دوسرا مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کی حالت میں ہو اور کوئی بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا جائے. خواب بھی دیکھا تھا آپ نے، وہ خواب بھی ذہن میں تھا، اور جس علاقے میں جہاں وہ تفریح کے لیے جانا چاہ رہے تھے وہ جگہ ایسی تھی کنعان، وہاں بھیڑیے کثرت سے ہوتے تھے. ان کے پاس ریوڑ بھی تھا بکریوں کا کہ یہ بھی ہوگا ساتھ، یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، تفریح کریں گے. تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے جوان ہوتے ہوئے یہ مجال نہیں کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم سے بڑھ کر نقصان اور خسارے والا کوئی، ہم ضرور حفاظت کریں. یہ اوپر اوپر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اب جو آیات میں نے پڑھی اس کا پہلے لفظی ترجمہ عرض کروں گا، اس کے بعد اس کے متعلق تشریح. فلما ذهبوا بی، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ان کی گفتگو سے اعتماد دلانے سے تیار ہو گئے. تو فلما، سو جس وقت، ذهبوا بی، ان کو لے گئے یہ بھائی ذہبو سے مراد بھائی، دس بھائی، اور بیہی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. جس وقت یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور وہاں جا کر یہ متفق ہو گئے، اَنْ يَجْعَلُوهُ، کہ وہ ان کو ڈال دیں، فی غیابت الجب، کسی جنگل کے ویران کسی کنویں میں، ویران کنویں میں ڈال. وَأَوْحَيْنَا، یہ انہوں نے تدبیر کی. اب اس تدبیر کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے، اور ان کی تفسیر عربی زبان میں بہت ساری جلدوں میں، انہوں نے تفصیل سے یہ واقعہ ذکر فرمایا. بھائی تو لائے اسی مقصد کے لیے تھے کنویں میں ڈالنے کے، تفریح تو مقصد ہی نہیں، ریوڑ ایک طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوٹے سے بچے، ان کو پکڑا. امام قرطبی نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی منڈیر کے ساتھ چمٹ گئے، ہاتھ سے پکڑ لی کہ میرے ساتھ ایسا نہ کر. وہ بھانپ گئے تھے، بچے تھے، بچے کو اگر کوئی کسی جگہ گرانا چاہے تو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ. انہوں نے بڑی التجائیں کی بھائیوں کے سامنے، ایسا نہ کرو، میرے ساتھ یہ نہ کرو، لیکن وہ کسی طرح سے باز نہ. انہوں نے قمیض اتاری، حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے، اور نیچے سے ڈول نکالا، ڈول کے اندر رکھ کر انہوں نے بیچ میں کنویں میں لٹکا دیا. جب نصف تک ڈول پہنچا تو رسی کاٹ دی. اب حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سمیت کنویں کے پانی میں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وہاں ایک چٹان نمودار کر کنارے پر، حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے نکلے اور وہاں چٹان پر بیٹھ گئے. اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، آگے قرآن میں وحی کا ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے چٹان کو نمودار کیا. بعض روایات میں آتا حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا کہ جائیے یوسف علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ وہاں چٹان پر بٹھا دی. دیکھو جی، ادھر وہ تدبیریں کر رہے ہیں، ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیر. قرآن نے فرما وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ، یہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بڑی تدبیر ہو. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں. دیکھو انہوں نے تدبیر کی، ہجرت کی رات اتنے افراد مسلح تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے گھر، آپ کے دولت کدا، اس کے ارد گرد جمع ہیں برے ارادے سے. اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں، اپنے حبیب کو کیسے حفاظت سے نکالا، کیسے مدینہ طیبہ پہنچا. کتنے وہ لوگ سازشی تھے، اللہ کی تدبیر سب سے بڑی تدبیر. اور بندے کو اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی تقدیر سے ڈرتے رہنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ تدبیریں کرتے کرتے زندگی گزرتی ہے، لیکن بالآخر اسی جال میں خود پھنس کر وہ سولی کے تختے پر پہنچ جاتے، دوسروں کو پھندے لگانے والے خود پھندے کا شکار ہو جاتے. دنیا عبرت کے ان نمونوں سے بھری ہوئی. تو قرآن نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف، وحی کی. آگے وحی کا مضمون ذکر فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ ضرور بے ضرور خبردار کرو گے. لَتُنَبِّئَنَّ، یہ تنبیہ سے ہے، ضرور بتلاؤ گے ان بھائیوں کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کرتوت کے بارے میں، اس کام کے بارے میں ضرور ان کو بتلاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا تمہارے بارے میں. وہ تو یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم نے قصہ پورا کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دیا، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ ان کو یہ بتلاؤ گے اور ان کے سامنے یہ ساری چیز واضح کر دو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا، یہ جو وحی بچپن کی حالت میں ہوئی، یہ وحی کون سی وحی؟ وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی نبوت کہلاتی ہے، وہ ہر پیغمبر پر 40 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی مبارک کے جب 40 سال پورے ہوئے وحی نازل ہوئی. تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرماتے، اور وحی ہدایت، وحی نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا. یہ جو وحی ہے جیسے یہاں ذکر ہوا, ایک وحی کا ذکر ہوا حضرت عیسیٰ کی طرح جو پنگوڑے کی حالت میں تھے اللہ نے وحی کی, اور حضرت عیسیٰ گفتگو کر رہے ہیں اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی پنگوڑے کی حالت, حالانکہ نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر میں, اس نبوت سے کیا مراد. ایک وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ, ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ حضرت موسیٰ کو آپ ایک تابوت میں بند کر کے نیل کی موجوں پر چھوڑ دیئے, ہم حفاظت کریں گے اور اس بچے کو تمہاری گود تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. یہ وحی, یہ جو وحی کہلاتی ہے یہ وحی نبوت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو پہلے بھی وحی فرما سکتے, یہ ان پیغمبروں کا معجزہ تھا کہ بچپن کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے وحی, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی. کیونکہ قرآن نے آگے فرمایا فلما بلغ اشدہ, جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے, اشدہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے, یہ جوانی عقل کی علم کی ہر اعتبار سے یہ 40 سال کی مراد, جب آپ اس عمر کو پہنچ گئے, آتیناہ حکما وعلما, اب ہم نے اپنی نبوت اور علم ان کو عطا فرما, نبوت 40 سال کے عرصے میں ملی. جب آپ مصر کے تخت پر پہنچ گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت اور وحی ہدایت کا سلسلہ شروع فرمایا. چنانچہ اب اس وحی کے بارے میں فرما دیا, ہم نے حضرت یوسف کو وحی حضرت جبریل کے ذریعے سے بتلا دی. حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں, دل میں ڈھارس اور تسلی اتر گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری حفاظت, پیغمبر کے بیٹے ایسا عظیم الشان خواب دیکھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, اور وہ وقت بھی آئے گا بھائیوں کو خبر نہیں ہوگی, اور آپ ان کے اس تدبیر کے بارے میں, اس مکر کے بارے میں, سازش کے بارے میں ان کو متنبہ کرو گے. چنانچہ انہوں نے تو تدبیر کی, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر متوجہ, ان کی حفاظت فرمائی. اب یہ گھر آئے عشاء کے وقت, انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض جو اتاری تھی اس پر خون لگا دیا ایک بکری ذبح کر کے, اور روتے ہوئے جالی روتے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں آ گئے. کہنے لگے کہ جو روتے ہوئے گھر کے پاس عشاء کا وقت ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے آواز سنی باہر نکلے, پوچھا بھائی کیا ہوا, کیوں روتے ہو, کیا تمہارے بکریوں کے گلے پر کسی بھیڑیے نے حملہ کر دیا, کیوں رو, بس مگر میں اس کے آنسو باہر. انہوں نے کہا جی وہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا, یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا, ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے مقابلہ شروع کیا دوڑ کا, ہم آگے نکل گئے, پتہ نہ چلا پیچھے بھیڑیا آیا. اور یہی مکر کر سکتے تھے کیونکہ یہ جو جھوٹ تھا یہ ایسا تھا کہ اس کی کوئی اور تدبیر بیان ہی نہیں کرتے, گلہ اور بھیڑیوں کا زمانہ اور بھیڑے ہی حملہ کر سکتا. اے یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ قمیض پہ خون لگا ہوا, قمیض کہیں سے نہیں پھٹی ہوئی, یہ کیسا بھیڑیے کا حملہ جس نے قمیض کو نہیں چیرا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے مکر اور تدبیر کی, انہوں نے فریب کیا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس قمیض سے اپنی بصیرت سے ان ساری چیزوں سے سمجھ گئے. اس سے پتہ چلا, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قاضی اور جج کو چاہیے کہ وہ صرف ان کی گواہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس پر نظر نہ رکھے, حالات و قرائن سے بھی واقعے کی تحقیق کی جستجو کرے, وہ کہ واقعہ اس طرح ہو بھی سکتا ہے نہیں, خالی ان لوگوں کی مدعا اور مدعا لے اور گواہ ان لوگوں کے بیانات پر ہی اپنے فیصلے کا دار و مدار نہ رکھے, بلکہ اپنی بصیرت اور فہم کے ذریعے سے بھی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے. جیسے پہلے زمانے کا ایک واقعہ آتا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, کہ اس زمانے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ دو خواتین کہیں سفر کر رہے تھے, خاتون کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا. اب ایسا ہوا دوسری جو خاتون وہ بے اولاد, اس نے کسی طرح سے اس کے بچہ ہتھیانا چاہا کہ میں یہ بچہ لے لوں, اس بچے کو قبضے میں لے لی. اب وہ ماں کہہ رہی ہے میرا بچہ, وہ کہہ رہی ہے میرا بچہ, اب دونوں جھگڑ رہے ہیں. مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ, بھائی ان کا فیصلہ کیسے کرے, گواہ کسی کے بعد, وہ کہہ رہی میرا بچہ, یہ کہہ رہی میرا, کوئی صورت نہیں تھی ان کے درمیان مسئلہ حل کرنے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کرتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں, کس کو بچہ, یہ بھی دعوے دار ماں ہونے کی, یہ بھی دعوے دار, ایسا کرتا ہوں آدھا آدھا کر دیتا ہوں, چھری لے کر ذبح کر, آدھا تمہارا آدھا. جو اصلی ماں تھی نا وہ چیخ اٹھی, نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, یہ دوسری کو دے دے, یہ اس کو دے دو, میں نہیں لوں. دوسری تو خاموش رہی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اصلی ماں، یہ اس بچے کی تکلیف پر جو چیخی ہے یہی اس کی ماں اور اس کی مامتا کی علامت ہے. فیصلہ فرمایا بچہ اس کو دے دیا، دوسری جھوٹی اور مکار ہے جس نے اس کے بارے میں بچے ہونے کا دعویٰ. یہ دیکھیے یہ کس سے فیصلہ، اپنی بصیرت اور خلفائے راشدین کے، حضرت فاروق اعظم کے اور بہت سارے لوگوں ان حضرات کے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، ایک چوری ہو گئی، چور پکڑا ہی نہیں جا رہا. حضرت اور ظاہر ہے کہ جہاں شک تھا اس مجمع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واز ہوا. آپ نے فرمایا دیکھو لوگ چوری کرتے ہیں اور چوری کے آثار ان کے سر سے نہیں مٹتے، اسی طرح آ کر ہماری مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، چوری کے آثار ان کے سروں پر اسی طرح موجود ہوتے ہیں. یعنی بال اور پرندوں کے سروں پر جو چور تھا اس نے جلدی سے اپنا سر کھجلانے کی وہ کی، کہ میرے سر پہ کوئی واقعی ایسا نہ ہو، کوئی نشان باقی رہ گیا جو حضرت عثمان رضی اللہ، بس حضرت عثمان نے اس سے اس پکڑ. یہ بندہ جس نے پھر اس نے اقرار کیا، اقرار کے بعد یہ ان حضرات کی بصیرت تھی نور کہ انہوں نے اس سطح. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا حضرت یعقوب نے ان کی بات پہ اعتماد نہیں بلکہ قرائن جو تھے جو بتلا رہے تھے، دیکھو قمیض پھٹی ہوئی نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا ان پر ہم. اس لیے فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں نے مکر کیا، تم نے سازش کی، اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں میرے پاس اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، میں صبر کرتا ہوں اور اللہ ہی انشاءاللہ اس صبر پر مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور حق کو واضح فرمائیں گے. فرمایا وجاؤ اباہم، وہ لوگ آ گئے اپنے والد کے پاس، عشاء کے وقت، اندھیرے کا وقت. یہ بھی باور کرانے کے لیے سارا دن تھکے ماندے مغرب تک پوری روشنی میں ہم تلاش کرتے رہے، فکر مند رہے، بالآخر یہ وقت آ گیا، عشاء یبکون، روتے ہوئے آ گئے. پتہ یہ چلا کہ ہر رونا سچائی کا رونا نہیں ہوتا، یہ رونا سچائی کا تھا، قرآن فرما رہا وہ روتے ہوئے آئے، لیکن یہ رونا سچائی کا رونا. بہت سارے رونے مکر و فریب کے رونے، اور یہ رونے گھروں میں بہت زیادہ ہوتے، مکرو فریب کے رونے، بلا وجہ کے رونے. فرمایا کہ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ بھائی آ گئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے. قالوا یا ابانا، آ کر کہنے لگے اے ہمارے والد ابا جان، انا ذہبنا نستبق، ہم لگے دوڑنے، مقابلہ کرنے. نستبق کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، دوڑ مقابلے کے، اس طرح دوڑنا کہ دیکھو کون جیتتا. امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھا مسابقت اور مقابلے میں دوڑنا یہ کوئی منع نہیں. خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں آیا، آپ نے مسابقت میں حصہ لیا اور ایسی مسابقت کی آپ نے حوصلہ افزائی، خاص طور پہ گھڑ دوڑ میں، دیکھو کون آگے نکلتا، کس کی رفتار زیادہ تھی. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے کہ کوئی تیز گھڑ سوار بھی حضرت سلمہ بن اقوا کو پکڑ نہیں سکتا، ان کی دوڑ ایسی تھی. اللہ تک ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المال میں کچھ ڈاکو آ گئے، انہوں نے کچھ چوری کی، بیت المال کے اونٹوں کو چرایا، اس کے جو نگہبان تھے رائی ان کو بڑی بے دردی سے سلاخیں آنکھوں میں مار کر گرم کر کے شہید کیا. حضرت سلمہ بن اقوا وہ ایسے گھڑ سوار تھے، دوڑتے ہوئے جا کر ان دشمنوں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان لوگوں کو، ان کفار کو پکڑا، اور پیچھے صحابہ کرام بھی پہنچے، تیر انداز بھی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسابقت کی حوصلہ افزائی فرمائی، گھڑ سواری ہو اس کی آپ نے تعریف فرمائی، رمی کی، تیر اندازی کی طرح. اور آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ موجودہ جدید اسلحہ، اس میں نشانہ بازی، ان چیزوں کی جہاد کی نیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حوصلہ افزائی فرمائی. لیکن اس گھڑ دوڑ میں مسابقت بھی جائز، کون آگے بڑھتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر گھڑ دوڑ اگر اس طرح مسابقت اور مقابلہ کیا جائے کہ کوئی تیسرا آدمی جیتنے والے کو انعام دے دے، یہ بھی جائز، تیسرا آدمی دے. لیکن اگر یہی جماعتیں آپس میں دوڑنے والی آپس میں ہر جیت پر انعام کی شرط رکھ لیں تو یہ جوا اور قمار ہے، جو کہ حرام. مثلا یہ کہہ کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو اتنے پیسے ادا کرے گا، یہ جوا اور حرام، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت. کسی بھی دوڑ میں، کسی بھی مقابلے میں، کسی بھی میچ میں کہ جو ہارنے والی ٹیم ہے وہ ادا کرے، یا کئی ٹیمیں آپس میں وہ جمع کریں اور جیتنے والی کو انعام دیں, ہارنے والی اس سے محروم رہ جائیں, اس کو جوا اور قمار کہا جائے. ہاں اگر یہ آپس میں مقابلہ کریں, کوئی تیسرا فریق جو ان میں شامل نہیں ہار جیت میں, وہ انعام دے دے جیتنے والے کو, اس کی شریعت میں اجازت. تو اس نستبق پر یہ مسائل لکھے جو قرآن پاک سے مستنبط ہوتے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. فَأَكَلَهُ الذِّئْب, تو ان کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ, اور آپ نہیں ہیں, بمؤمن لنا, آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. یہ بار بار وہی آدمی کہتا ہے جس کی بات پہ یقین ہوتا ہی نہیں, وہ بار بار اسی لیے باور کرا, آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. دیکھو خون آلود کمی روتے ہوئے آ رہے ہیں, باتیں بھی ایسی کر رہے ہیں, سارے بھائی اکٹھے ہیں, سب جمع ہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, وہ لے آئے عَلَىٰ قَمِيصِهِ, حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قمیص دیکھی, قمیص ہی سے پتا چلا یہ سب جھوٹے, قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی, یہ ان کو ذہن میں نہیں آیا. امام ماروردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, انہوں نے اس موقع پہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی بڑی عجیب, ہر موقع پہ اس کے عجائبات واضح ہو. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کا جھوٹ اس قمیص سے پکڑا کہ یہ قمیص سے ہی سالم پھٹی ہوئی نہیں. پھر جب مصر کی عورتوں نے اور عزیز مصر کی بیوی نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا, اس وقت بھی ایک قمیض نے شہادت دی. قرآن نے فرمایا کہ ایک بچے نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی, وہ بچہ بولا کہ دیکھو قمیض دیکھو, اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر سم, اگر آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے, اگر آگے سے پھٹی ہوئی تو یوسف علیہ السلام یہ اس میں خطاوار ہیں, یہ عورتیں سچی ہیں, اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے یہ خواتین پکڑنے والے, اس وجہ سے قمیض. تو قرآن نے فرمایا وہ قمیض پیچھے سے پھٹی, آگے یہ واقعہ آ رہا ہے اگلے صفحے پر. تو قمیض نے شہادت دی. اور تیسرا موقع جب حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام رو رو کے اپنے بیٹے کی اس جدائی میں نابینا ہو گئے تھے, یہی قمیض بھیجی گئے, جائیے جب یہ میرے والد کی آنکھوں پر رکھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس بینائی کو واپس لوٹا دے, بینائی کو واپس لوٹا. ایک سوال پیدا ہوگا, میں ابھی اس کا جواب عرض کر دوں, ابھی ذہن میں آتا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے, مصر چلے گئے, بادشاہت بھی مل گئی, بوڑھے باپ ضعیف باپ وہ رو رو کے پریشان, اتنا رو رہے آنکھوں کی بینائی چلے گی, تو کیوں نہ جلدی سے کوئی وہاں سے گھڑ سوار بھیجتے, خود بھاگے بھاگے آتے کہ ابا جی میں تو حیات ہوں, پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے, اتنا لمبا عرصہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ, چنانچہ روایات میں آتا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منع فرما دیا تھا کہ ابھی یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو اس بات کی خبر نہیں دیں, اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں, اس کے کام میں جو حکمتیں, وہی اپنے کاموں کی حکمتوں کو جاننے والے کہ کس طرح, کس وجہ سے, کن حکمتوں کے تحت منع فرمایا. حکیم کا کوئی کام اور کوئی امر بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہاں تو گواہی قمیض نے دی. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی ام المومنین, اور بجا طور پہ فخر فرماتی تھی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے لیے اللہ نے کیسا شرف بنایا جب بدبختوں نے, یہودیوں نے حضرت بی بی مریم کی پاک دامنی پہ تہمت لگائی, تو حضرت عیسیٰ نے گواہی دی, بچہ تھا پنگوڑے کی حالت میں, سورہ مریم میں یہ واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب موقع آیا اور الزام لگایا گیا, بچے نے گواہی دی, اور اس بچے نے کہا کہ قمیص کو دیکھ لو, قمیص کس جگہ سے پھٹی. فرمایا جس وقت منافقوں نے میرے اوپر تہمت لگائی, کسی بچے نے, کسی پیغمبر, کسی شخص نے گواہی نہیں دی, اللہ تعالیٰ نے براہ راست میری پاک دامنی کی آیات کو قرآن میں اتارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ واقعتاً ایسا شرف تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, وہ لے آئے حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. قالا, حضرت یعقوب نے فرمایا, بل سولت لکم, نہیں نہیں بلکہ سولت لکم انفسکم, تمہارے نفسوں نے ہی تمہیں اس مکر پر ابھارا ہے, تمہارے نفسوں نے تمہیں ورغلایا ہے اس کام پر. کوئی کام کیا ہے جس پر تمہاری نفسانیت شامل. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ فصبر جمیل, اب تو میرا کام صرف صبر کرنا, صبر جمیل. ایسا صبر, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں دل سے یا زبان سے اپنی جو بھی مصیبت اتری اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے, نہ زبان سے اعتراض کرے نہ دل میں اعتراض پیدا ہو, اس کو صبر جمیل کہا جاتا. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی. مستعان, جس ذات سے مدد طلب کی جائے اس کو مستعان کہا جاتا. ہم کہتے ہیں نا جی سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, جس ذات سے مدد چاہی جائے اس کو مستعان کہا جاتا ہے. واللہ المستعان, اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. الا ما تصفون, ان باتوں کے بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو, اللہ میری مدد فرمائے. اور جب کوئی بندہ کسی معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر, میں ایک بڑی پتے کی بات عرض کروں, جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے, یہ پڑھے واللہ المستعان ولا ما تصفون, یا یہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی, یا یہ پڑھے افوض امری الی اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو, بندہ اگر خود تدبیر نہ کرے معاملہ اللہ پہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے کوئی بچ نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی تدبیر. اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے, کسی پر ظلم کرے, کسی کو گالم گلوچ کرے, اگر تو اگلا بندہ جواب دے دے معاملہ بڑا آسان ہے, اور اگر وہ خاموش رہا تو پھر اس کی مدد کے اللہ تعالیٰ تھا, اس کا انتقام اللہ تعالیٰ لے. اس لیے فرمایا کسی کمزور پر, کسی ضعیف پر, کسی بھی ایسے پراگندہ بال والے پر اس کی مسکنت کو دیکھ کر کوئی زیادتی نہ کر, کہیں ایسا نہ ہو وہ خاموش رہے اور اس کی آہ اوپر پہنچ جائے, پھر اللہ اپنی تدبیر کے ذریعے سے بدلا. ایک موقع تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر لوگ بہت برا بلا کہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما. وہ زمانہ ایسا تھا گالم گلوچ کرتے تھے, طرح طرح کے تانے نظام. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما, حضرت صدیق اکبر سے رہا نہ گیا. ایک موقع آیا غلام سے کوئی جواب دے دیا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وہ صدیق کیا کیا آپ نے, جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے ہوئے تھے جو جواب دے رہے تھے, اللہ خود بدلا لے. اب جب تم اب خود بدلہ لینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو واپس بلا. اس لیے میرے بھائیو کہ یہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, جب بندہ اللہ پر کسی معاملے کو چھوڑ دیتا ہے یہ بہت اپنے مشکل کام اور گتھیاں جو سلجھ نہیں رہیں پھر اللہ سلجھاتے اپنی تدبیر سے, اس لیے کہ پوری کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ان آیات, ان نصیحتوں, عبرتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے واقعہ شروع ہوگا کہ کس طرح سے وہ قافلہ آیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا, کس طرح مصر پہنچے, اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں آئے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, فوز امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والعدل انك على كل شيء قدير. یا اللہ اپنے پسندیدہ اقوال, پسندیدہ افعال, پسندیدہ نیتوں اور اعمال کی توفیق نصیب فرما دی, اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. Thank you.